nyomhatatok olyan kapjátok vissza, amit ti adtatok. Ha békén adtatok volna, akkor nem így viselkedni. De ti nem hagytatok békén, semmikor se. Semmikor nem írtok békén, hanem holnap sem hagytok békén. Amúgy is bolond vagy már. Súlyban az van, akkor sem érek. Maszka. Itt visszaadtatok. Mert van az üzlet, akkor is. Menj a boltba, szag oda vissza. Én nem tudom, mi kell oda vissza szaggáltatnotok. De ti nem emlékeztek vissza? felé. De nincs erő. Cicine. meg fest ezt a szart. Nem most csak adtál? Nem most csak adtál már? Gondd már meg! Nem szégyeltek magatokat is. Mi a mostal? Milyen hó? Milyen hülye? Milyen ostoba? Legyél postás bácsi! Jaj, legyél! Legyél, szaladgálj oda-vissza, amit ti rám erőltettetek. Emlékszesz még? Én emlékszek. szórakoztattatok össze-vissza. Holnap is akartok szórakoztatni.